नादत्तेकस्य चित्पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मोह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। तात्पर्य, विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान धन बल यश सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है, या सदैव व सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अवचलित रहते हैं। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की वो शब्द क्या है श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। जीवात्मा से इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसे इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उससे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहते हैं, फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपना सोची होता नहीं प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अनुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उससे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान की प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, ऐसा ओ ये साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उनानिष्यते एष उ एवा साधु कर्म करयोति यमधो निनीषते। भगवान जीव को शुभ कर्मों से इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। अज्ञो चंचुर अनिशो यमात्मना सुखदा खयो हो ईश्वर प्रेरितो गच्छत् स्वर्गं नाश्व भ्रमेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाते हैं जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। खुशी तकी उपनिषद। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपने अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह या अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव या कहते हैं कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी कहते हैं, वैषम्ये नाय घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दशांगति दर्शयति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। वेदांत दर्शन या वास्तव सिद्धांत है, तत्व ज्ञान का सिद्धांत है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, उनका नाम है कृष्ण और सब जीव उनके अधीन है। कुछ जीव मुक्त है, वे सदैव आध्यात्मिक जागृत में रहते हैं और वहां पर कृष्ण की सेवा में सदैव रहते हैं, आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। और कुछ जीव भी है जो कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं, कृष्ण को भूल के इस भौतिक संसार में आते हैं और वे कृष्ण को भूल के अलग अलग शरीर धारण करते हैं। पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम। और इस प्रकार 84 लाख जीव जाति में कभी कभी सुख मिलते हैं, कभी कभी दुख मिलते हैं। यही वेदांत दर्शन है, जिसका सार अंश इस भगवद गीता में भगवान स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा वर्णित होते हैं। अविश्वासी जनों, नास्तिक जनों इसमें बहुत आपत्ति लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ आपत्ति है या शंका होती है इसके बारे में, और वास्तव में ये सब संदेह या आपत्ति का पूर्ण उत्तर है इस भगवद गीता में। इसलिए यदि हम शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन के अनुसार भगवद गीता का पाठ करेंगे तो हम सभी प्रकार की शंकाओं से विमुक्त हो सकते और हम तत्वदर्शी बन जाएंगे। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, माया सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे अर्जुन सुनो मेरी बात। कैसे सुनना है? तो माया सक्त मनः, हे पार्थ अर्जुन, तुम्हारा मन मुझको मुझ में आसक्त करके मेरी बात सुनो, और इस प्रकार सुनने से तुम्हारे सभी शंकाओं से विमुक्त हो जाएगा। तो इस श्लोक में और श्री कृष्णा नास्तिकगण या अविश्वासी जनों की कुछ आपत्ति को यथार्थ उत्तर देते हैं, और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद और भी व्याख्या देते हैं। तो हम कभी कभी सुनते हैं कुछ लोग कहते हैं कि तो यदि भगवान सबके कल्याणकारी है, हितैषी है, तो क्यों लोग पाप करते हैं? और यदि पाप लोग तो पाप करते हैं, तो यदि भगवान सबके हृदय में अवस्थान करते हैं, तो भगवान की प्रेरणा से वो लोग जो पाप लोग पाप करते हैं तो उत्तरदायी है भगवान। और भगवान यदि भगवान सब कुछ नियंत्रण करते हैं, तो भगवान की प्रेरणा से लोग पाप करते हैं तो हम जिम्मेदारी नहीं है। और सब और बंगाली में बोलते हैं ज्योतो दोष नंद घोष। तो मैं कुछ भी बुरा नहीं करता हूँ, सब अगर कुछ दोष हो है मेरा, वो सब भगवान का दोष है। यदि मैं कुछ अच्छा करता हूँ वो सब मेरा काम है, यदि कुछ बुरा करता हूँ वो सब भगवान का दोष है। तो समझना चाहिए वास्तव स्थिति क्या है। भगवान सर्वशक्तिमान है, वे ईश्वर है, प्रभु सब कुछ नियंत्रण करते हैं, परंतु बद्ध जीवों जो कृष्ण से स्वतंत्र होने चाहते हैं, वो बद्ध जीवों को कृष्ण थोड़े से स्वतंत्रता देते हैं। तो यदि बद्ध जीवों को और मुक्त जीवों को भी स्वतंत्रता थोड़े से स्वतंत्रता देते हैं भगवान, तो यदि वो स्वतंत्रता नहीं था तो जीव तो जीव नहीं था, जीव तो मशीन जैसे था। स्वतंत्रता होना चाहिए जीव का, तो यदि स्वतंत्रता नहीं हो तो प्रेम का प्रश्न नहीं होता। यदि हम मशीन जैसे हैं और भगवान हमारा हर एक श्वास को, हर एक चिंतन को, हर एक कार्य को पूर्ण रूप से नियंत्रण करते हैं, तो कैसे प्रेम होगा? प्रेम का मतलब हृदय से भावना, प्रेम का मतलब अपनी इच्छा से, अपनी भावना से दूसरा व्यक्ति विशेषकर भगवान कृष्ण की सेवा के लिए प्रस्तुति और उत्साह, यही प्रेम है, सेवा भावना। तो मशीन, कुछ मशीन है जो काम कर सकते, लेकिन किसी मशीन तो प्रेम से ही किसी काम नहीं करते, या वो मशीन तो उत्तरदायी नहीं है। अगर मशीन अच्छी तरह नहीं चलते तो वो मैन्युफैक्चरर का दोष ही नहीं। जैसे वो अगर प्लेन क्रैश हो और उसका कारण है कि वो कुछ गलती था उसका डिजाइन में, तो उत्तरदायी कौन है? तो प्लेन को कोर्ट में लाना नहीं है, और प्लेन तो प्रिजन में नहीं डालना है, उस वो मैन्युफैक्चरर को, जो बुद्धि मशीन की बुद्धि नहीं है, इसलिए मशीन का कुछ अनुभूति महसूस नहीं होते, क्योंकि मशीन तो जीव नहीं है, जीव की बुद्धि है। कुछ लोग बोलते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर की बुद्धि है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, नकली बुद्धि, वो वास्तविक बुद्धि नहीं है। वास्तव बुद्धि के साथ चेतना होते हैं, यदि चेतना नहीं है तो वो बुद्धि जो है तो वास्तव बुद्धि नहीं है। जैसे एक सरल उदाहरण है कि आधुनिक विज्ञान की प्रगति से हम ऐसा मशीन बना सकते हैं कि यदि उस पर रेड लाइट, लाल प्रकाश डालना है, वो कह सकते हैं मैं लाल प्रकाश को देखता हूं, तो ऐसा बोल सकते। लेकिन हम जानते हैं कि वो मशीन के उसमें कोई जीव नहीं है जो हम जैसे अनुभव करते हैं, तो लाल प्रकाश है या पूरा अंधेरी है। और यदि हम वो हथौड़ी लेके वो मशीन को पूरा क्या बोलते हैं, स्मैश करते हैं, मरेगा, सरल शब्द, तो वो मशीन तो कुछ, आप यदि हम मशीन को प्रोग्राम नहीं करेंगे आपत्ति करने के लिए, हेल्प हेल्प हेल्प, मुझको मारने के लिए आया है एक व्यक्ति, ऐसे मशीन को हम ऐसे ही प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन कुछ दर्द भी नहीं होते है मशीन का। यदि हम हथौड़ी लेके एक कार को पूरा तोड़ देगा, पूरा स्मैश करेगा, तो पुलिस हमको खींच के केस बनाएगा। यदि हम हथौड़ी लेके एक आदमी को मारेगा तो केस भी होगा, लेकिन एक होगा मर्डर केस और दूसरा होगा क्या बोलते हैं, वैंडलिज्म, क्या बोलते हैं, गुंडा, गुंडागिरी, ऐसे। तो कार वो दोनों अपराध है, लेकिन व्यक्ति को मारना और गाड़ी को मारना तो एक ही अपराध नहीं है, क्योंकि अगर दो मशीन है लेकिन एक में जीव है, तो जीव तो मशीन नहीं है, वो देह क्या है, वो भौतिक प्रकृति से घटित एक बहुत जटिल मशीन है, परंतु देह और देहधारी में अंतर है। तो जीव की बुद्धि है और बुद्धि के साथ चेतना है, अनुभव होते हैं, और वो चुन सकते हैं श्री कृष्ण की सेवा करना अथवा नहीं करना। और यदि वो जीव की इच्छा होती है श्री कृष्ण को उपेक्षा करना, तो इस भौतिक जगत में आते हैं और इस भौतिक जगत में भी उसकी थोड़ी सी स्वतंत्रता होती है, पुण्य कर्म करना या पाप कर्म करना या मुक्ति के लिए प्रयास करना या कृष्ण की भक्ति करना। खास मनुष्य जीवन में बुद्धि यथेष्ट है, ऐसे कि मैं कृष्ण भक्ति करूंगा या कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा, या पापी होऊंगा पुण्यशाली होऊंगा, ऐसे ही निर्णय कर। तो यदि किसी जीव की पूर्व जन्मों से ऐसी प्रवृत्ति होते हैं पाप करने के लिए, ऐसे राक्षस जीव, एक्चुअली जीव तो राक्षस नहीं है लेकिन काल और कर्म के अनुसार ये सब बहुत जटिल है, कैसे पूर्व जन्मों में ऐसे अलग अलग काम करते हैं, हर एक काम करने से तो चेतना में संस्कार होते हैं, और ये संस्कार की राशियों के अनुसार अलग अलग प्रवृत्ति होते हैं। दो मुख्य प्रवृत्ति होते हैं, दो भूतो सार्गे लोके इसमें दैव आसुर एवच, एक है दैव प्रवृत्ति, लोग जो पुण्यशाली है और कृष्ण भक्ति करने के लिए आकर्षित होते, और दूसरा प्रकार की प्रवृत्ति है आसुरिक प्रवृत्ति, लोग जो स्वभाव से पापी होते हैं, नास्तिक होते हैं। तो इस प्रकार कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ति है, अलग अलग शरीर धारण करते हैं जीव, कैसे कर्मणा दैव नेत्रेण, पूर्व जन्मों का कर्म का फल के अनुसार अलग अलग देह मिलते हैं। और एक विषय है इसमें दैव नेत्रेण, भगवान जो अंतर्यामी है सब कुछ देखते हैं, भगवान और उनके सब सहायक मंत्रीगण देवगण उनके निरीक्षण के अनुसार एक जीव एक यथोचित शरीर मिलते है। तो भगवान सब कुछ देखते हैं सब जो हम करते हैं, और अलग अलग देवगण भी सब कुछ देखते हैं। तो सर्वत्र पंच महाभूत है नहीं, भूमि राप नलो वायु खम, तो सर्वत्र है शरीर का बाहर शरीर के अंदर, और ये सब पंच महाभूतों के अधिष्ठात्री देवगण भी है, जैसे भूमि, भूमि की देवता है भूमि, और जल की देवता है वरुण, तो ऐसे ये सब देवताओं सब कुछ देखते हैं जो हम करते हैं, और यमराज भी सब कुछ देखते हैं। दिन का समय में सूर्य देव सब कुछ देखते हैं, रात का समय चंद्र देव सब कुछ देखते हैं। तो ऐसे वो सब देवगण मिलके अंतर्यामी परमात्मा भगवान विष्णु के नेतृत्व के अनुसार एक जीव को एक यथार्थ शरीर देते हैं उसका पूर्व जन्मों का कर्म फल के अनुसार, कर्म के अनुसार और इच्छाओं भी। तो एक उदाहरण है, यदि एक व्यक्ति की इच्छा हो नेता होना, मैं बड़ा नेता होऊंगा, लेकिन इस जीवन में उसका कर्म फल ऐसा नहीं है नेता होने के लिए। तो नेता होना चाहते हैं, परंतु इस जीवन में इतने सा पुण्य कर्म नहीं है नेता होने के लिए, और इस जीवन में तो पाप कर्म करते हैं, तो उस पाप कर्म का फल हो सकते है कि अगला जन्म कुत्ता का शरीर में होगा, और क्योंकि उसकी इच्छा थी नेता होना, वो सब एक इलाका में वो सब कुत्ता का समाज में वो सबसे बड़ा कुत्ता होगा। ऐसे भगवान तो सबकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, परंतु एग्जैक्टली बराबर हमारी धारणा के अनुसार नहीं है। मैं प्रधानमंत्री हूंगा ऐसे कल्पना हम करते, तो प्रधानमंत्री का पद नहीं मिलते तो ठीक है, तो सब तो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, तो तुम इस इलाका का प्रधान कुत्ता बन जाओ। ऐसा होते, ऐसा होते कर्म चक्र, काल चक्र बहुत जटिल होते। भगवान सब कुछ जानते हैं जो हमारे मन में है, इसलिए सावधान करो, जो हम चाहते हैं तो मिलेंगे, परंतु कैसे हम मिलेंगे हमें मालूम है। तो भगवान उत्तरदायी नहीं है, हम यदि पाप करते हैं तो हम नहीं बोल सकते है कि एक्चुअली भगवान परमेश्वर है और वो उत्तरदायी है, वो पुलिस एक हत्याकारी को पकड़ाते है और कोर्ट में वो बोलते है कि मैं 10-12 आदमी की हत्या की, लेकिन अंतर्यामी प्रेरित से मैं हत्या किया था, तो भगवान को जेल में रख दो, मुझको नहीं। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, कुछ अगर ऐसे कुछ बोलते हैं तो पागल जैसे। एक्चुअली मैं किसी को हत्या नहीं किया हूं, तो भगवान जो मेरा हृदय में है तो मुझको प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया हत्या करने के लिए, भगवान मुझको बताया, ऐसे कुछ कहते। अमेरिका में ऐसा एक केस था कि जीसस मुझको बताया इतने सारे लोगों को हत्या करना, जीसस स्वयं मेरे सामने आके मुझको बताया वो व्यक्ति को हत्या करो, वो दूसरे व्यक्ति, तो पागल आदमी है ऐसे जो कहते हैं। तो भगवान है, परंतु भगवान सबके हृदय में है, और सब कुछ देखते हैं, परंतु वे हमारे पाप पुण्य सुख और दुख में भाग लेने वाले नहीं है, वे निरपेक्ष। उपद्रष्टानुमंता चा उपद्रष्ट, सब कुछ देखते हैं भगवान, और अनुमंत मतलब भगवान हमको नियंत्रण कर सकते हैं, परंतु हमको थोड़ा सा स्वतंत्रता देते हैं। तो इसलिए यदि हम चोर होना चाहते हैं तो भगवान वो चोर को ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे वो एक्सपर्ट निपुण होगा चोरी करने में। सब जीव को बुद्धि देते हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने में, लेकिन पुलिस को भी बुद्धि देते हैं वो चोर को अरेस्ट करने। और यदि वो चोर तो इतना विकृत पुण्य मिला जिससे पुलिस उसको नहीं पकड़ेगा, तो फिर भी वो पाप करने के लिए, वो चोरी करने के लिए, तो अगला जन्म में या नरक में वो पाप कर्म का फल का भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार भौतिक संसार और ये सब नियमों बहुत जटिल है। एक पुस्तक है वो प्रकृति के नियम, उसमें वो कैसे प्रकृति के नियम चलते हैं उसका वर्णन है। तो बहुत जटिल है और सब कुछ समझना इतना आसान नहीं है, परंतु सारांश है कि परमेश्वर है भगवान कृष्ण, वे अंतर्यामी है, सब कुछ देखते हैं और जीवों को थोड़ा सा स्वतंत्रता देते हैं जिससे वे अगर चाहते हैं तो कृष्ण सेवा कर सकते हैं या कृष्ण को भूल सकते, पुण्य कर्म कर सकते, पाप कर्म कर सकते। भगवान सब जीवों का परम हित के लिए स्वयं आते हैं और कहते हैं सर्वधमान परित्यज मामेकम शरणं व्रज, पुण्य पाप दोनों को भूलो और मुझको स्मरण करो, मेरे शरण में आ जाओ। और सब प्रकार पुण्य पाप, क्या मैं पुण्यशाली होऊंगा या पापी होऊंगा, पापी होना अच्छा नहीं है और पुण्यशाली होना वो भी अच्छा नहीं है। वो पुण्य जिसमें कृष्ण भक्ति नहीं है वो वास्तव में एक दूसरे प्रकार का पाप है। भौतिक दृष्टिकोण में पुण्य और पाप विपरीत है। पुण्य क्या है? अच्छा काम करना, झूठ नहीं बोलना। वो कल वो कृष्ण मंदिर में हम देखा, गाला में कुत्ते को कुछ रोटला देना, वो देखा वो ऐसा कुछ था। तो ये सब पुण्य कर्म है। कुत्ताओं को, कुत्तों को रोटली खिलाना इतना बड़ा पुण्य नहीं है, गाय को घास खिलाने से और ज्यादा पुण्य मिलता है। माइक का सहमा नहीं है कुत्ते का प्रेम। तो वो पुण्य का गौहत्या महान पाप है, झूठ बोलना पाप है, माता पिता को सम्मान नहीं देना पाप है, व्यभिचार ये सब पाप है। तो धर्म अधर्म है, परंतु हाँ और धर्म पालन करने से, पुण्य कर्म करने से स्वर्ग जाना है और पाप कर्म करने से नरक जाना है। परंतु आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में पुण्य कर्म भी पाप है यदि उसमें कृष्ण की सेवा करना का उद्देश्य नहीं है। यदि हम कृष्ण का विस्मरण करते हैं वो मुख्य पाप है जिससे भवबंधन होते है। कि मैं पुण्यशाली होऊंगा और कृष्ण को घृणा करूंगा, ऐसी भावना असुरिक है। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन भी धर्म के अनुसार शासन किया था और यज्ञ भी बनाया। इंद्रजीत रावण के एक पुत्र तो बड़ा पंडित पुरोहित था, वो खास यज्ञ में यज्ञ करने में बहुत निपुण था, परंतु राक्षस था। क्योंकि दोनों दुर्योधन और इंद्रजीत दोनों इतिहास में उदाहरण है कैसे लोग एक प्रकार पुण्यशाली हो सकते परंतु वास्तव में पूर्ण असुर है। तो दुर्योधन यज्ञ बनाया है और ब्राह्मणों को दान दिया था ऐसे, परंतु कृष्ण और कस कृष्ण के परम भक्तों पंच पांडव के विद्रोही था, उसलिए बड़ा पापी था। यदि हम कुछ पुण्य करते या मंत्र पाठ करते लेकिन हम भक्तों के विद्रोही है तो कहाँ है पुण्य? वो हमारा पूरा जीवन पापमय होते। तो वास्तव पुण्य है कृष्ण भक्ति और वास्तव पाप है कृष्ण का विस्मरण करना। तो ये सब समझना चाहिए भगवद गीता के अनुसार। वेदांत दर्शन बहुत जटिल है और कैसे जीव का बंधन होते हैं और कैसे जीव कुछ पुण्य करते है कुछ पाप करते है और कैसे जीव उसका बद्ध शरीर बद्ध जीवन बाबा बंधन मिलते, ये सब डिटेल्स बहुत जटिल होते। इसलिए भगवद्गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किम कर्म किम कर्म इति कवयोपि अत्र मोहिताः गहना कर्मणो गतिः। ये सब क्या है कर्म क्या है अकर्म, तो ये सब समझना बहुत जटिल है कठिन है। और कर्म एक विशेष व्यक्ति का जीवन में तो कैसे कर्म फल होते उसको निर्णय करना बहुत कठिन है, ज्योतिषी से संभव है परंतु वो विज्ञान बहुत गहरा है। क्योंकि हर एक प्रतिक्षण में मनुष्य जीवन में प्रतिक्षण में हम कुछ ना कुछ करते हैं, सोचते रहते हैं और हर एक कार्य के साथ, हर एक श्वास के साथ, हर एक चिंतन के साथ हम नया नया कर्म फल की सृष्टि करते और नया नया संस्कार मन में आते, सब कुछ जो हम देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद करते हैं, तो सब अनुभूति के साथ नया नया संस्कार आते हैं चेतना में। तो ऐसे कैसे कर्म बंधन होते हैं और मृत्यु के बाद किस प्रकार जन्म हम मिलेंगे उसको निर्णय करना कठिन है। भागवत में ही श्रीमद् भागवत में नृग महाराज का कहानी, कि मृग महाराज एक महान महान पुण्यशाली राजा थे, असंख्य ज्ञान पुण्यशाली ब्राह्मणों को दान दिए है, असंख्य यज्ञ बनाया है, तो पूरे जीवन में असीम पुण्य का फल अर्जन किया था। परंतु एक बार क्या हुआ, वो एक गाय जो एक ब्राह्मण को ऑलरेडी दिया था, वो गाय दूसरा गाय के साथ गई और वो गाय दूसरी बार दूसरे ब्राह्मण को दिया था। तो एक गाय जो एक ब्राह्मण को दिया तो भूल के दूसरा ब्राह्मण को दिया, और दोनों ब्राह्मण उस गाय को रखना चाहते, और नृग महाराज दोनों ब्राह्मण तो बहुत असंतुष्ट हुए, चले गए। तो ऐसे भूल से, अपनी गलती नहीं था महाराज नृग का, लेकिन ऐसे काल चक्र ऐसे चलते हैं। तो उस पाप का फल से तो उसका अगला जन्म क्या बोलते हैं, लिजर्ड लिजर्ड लिजर्ड लिजर्ड का जन्म था, छिपकली। तो नारकीय अवस्था में, तो ऐसे किस प्रकार जन्म हम मिलेंगे उसका निर्णय करना बहुत कठिन है। परंतु श्री कृष्ण का प्रतिश्रुति है कि कौन्ते अप्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति, यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, हम श्री कृष्ण के शरण में आते हैं और श्री कृष्ण हमको रक्षा करेंगे। जितने भी हम प्रयास करते हैं संसार में पुण्य कर्म करना, तो साथ साथ कुछ न कुछ पाप आएगा। वो देखते नहीं है, वो जैन साधु और साध्वी प्रयास करते हैं कि कुछ भी पाप नहीं करेगा, और इसलिए वो कुछ कपड़ा रखते हैं मुंह पर, लेकिन और जिससे कुछ कीट ना मच्छर ना मक्खी तो मुंह में नहीं आएगा। और चलते चलते तो रास्ते को झाड़ू लगाते जिससे वो किसी छोटा कीट से नहीं मरेगा, लेकिन संभावना है कि झाड़ू मारने से भी एक कीट मर जाएगा, वो भी संभव है। और इतना सख्त है कि खेती में काम नहीं करते, और आलू गाजर ऐसे चीज नहीं खाते, क्योंकि वो भूमि से आते हैं और उसको निकालने में शायद कुछ कीट तो मर जाएगा, लेकिन कार में जाते हैं और कार तो पेट्रोल से जाते हैं, और पेट्रोल भी वो भूमि से आते हैं तेल। और जैन का गलत सिद्धांत है कि कृष्ण तो इतने सारे लोगों को मार दिए था, तो इसलिए अभी कृष्ण नरक में है, लेकिन बाद में अच्छा होगा, वो जैन का सिद्धांत गलत सिद्धांत है। तो इतने सब प्रयास करते है पुण्यशाली होना, परंतु महान अपराध करते हैं, ऐसे कहना कृष्ण विनाश आया था दुष्कृतम, दुष्कृति जन उनका संहार करने में कृष्ण पापी बन गए। तो चरम सिद्धांत है, सर्वधामान परित्यजा माम एकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण के चरण में शरण लेना चाहिए। परंतु विचार कीजिए कि इस सिद्धांत माम एकम शरणम व्रज, श्री कृष्ण इस सिद्धांत कहते है तो पूरी भगवद गीता कहने के पश्चात तो पहले समझना चाहिए किस लिए और कैसे श्री कृष्ण के चरण में शरण लेना चाहिए। यदि हम नहीं जानते, नहीं समझते किस लिए और कैसे श्री कृष्ण की शरण में आ जाना, तो हम अच्छी तरह कृष्ण की शरण में नहीं आ पाएंगे। तो समझना चाहिए कृष्ण कौन है, हम कौन है। कृष्ण कौन है? श्री भगवान। श्री भगवान उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान वे परम सत्य परम आधार परम एवरीथिंग। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान सर्व ऐश्वर्यमय वे ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यथ यश श्रेय तो सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है। मतः परतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कृष्ण के ऊपर और समान कोई और कुछ नहीं है। तो कृष्ण ईश्वर परम है, परमेश्वर। और जीव कौन है? ममाई वंश जीवलोके जीव भूत सनातन, जीव की स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण की सेवा में, क्योंकि सब जीव कृष्ण के अणु तुच्छ अंश है। तो ये सब कुछ समझना चाहिए फिर हम पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की शरण में आ सकेंगे। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण सरल रूप में सब वेदांत दर्शन कहते हैं। श्री कृष्ण वेदाइष्ट सर्वेरहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेदवित एव चाहम्। श्री कृष्ण वेद वेद्य है। वेद का मतलब ज्ञान, और वो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? कृष्ण वेद वेद्य ज्ञान का, हाँ, वो ज्ञान का विषय क्या है? कृष्ण। और वेदांत कृत वे व्यास के रूप में वेदांत रचना किए, और वेदवित श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं। तो श्री कृष्ण से हम पूरा वेदांत दर्शन मिल सकते सरल रूप में, संक्षिप्त रूप में भगवद गीता में। फिर हम असंशयम समग्र, हम सभी प्रकार की शंकाओं से विमुक्त होंगे, और इस प्रकार हम पूरा हृदय से पूरी भावना से श्री कृष्ण की शरण में आ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो जरा से पूछे। दामोदर दास नाउ फुली कन्विंस्ड अशरधान पुरुष धर्म से परंतप अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। जिनकी पूरी श्रद्धा नहीं है भक्ति में, तो भक्ति में आ जाने के पश्चात उससे च्युत हो सकती, पतित हो सकते, और वापस आते हैं संसार चक्र में। तो इसलिए पूरी निष्ठा से भक्ति करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद बारंबार इस भगवद गीता दर्शन उनके शिष्यों का हित के लिए बताए, और हमको भी इस कर्तव्य दिए थे। तो हमको भी बारंबार भगवद गीता का दर्शन का व्याख्या करना चाहिए, जिससे लोग तो पूरी निष्ठा से भक्ति कर सकते। और निष्ठा का आधार क्या है? भगवत तत्व ज्ञान। यदि हम नहीं जानते कृष्ण कौन है, हम कौन, हम कौन है, हमारा संबंध क्या है कृष्ण के साथ, तो कैसे हम निष्ठावान हो सकते, कैसे हम अच्छी तरह भक्ति कर सकते। तो कुछ प्रश्न प्रश्न कर्म अकर्म और विकर्म तीनों कर्म है क्या भिन्नता क्या है भिन्नता क्या है वो दूसरा विषय है लंबी लंबा विषय है दूसरा श्लोक का विषय है किम कर्म किम अकर्म इति कवयोपि मोहिताः वो दूसरा श्लोक का विषय है एक शरणागति क्या करना चाहिए अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनं रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृद्वैवरणं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड विधा शरणागति शरणागति में षड अंग है अंग कहलाते जो अनुकूल है कृष्ण की सेवा में करना जो प्रतिकूल है कृष्ण की सेवा के लिए नहीं करना पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण मुझको रक्षा करते हैं और पालन करते हैं हमको कृष्ण के चरण में आत्मनिवेदन करना है और नम्रता के साथ इस श्लोक आप सावधान परित्यजा मामेकम शरणम व्रज इस श्लोक का तात्पर्य में मिलेंगे श्रील प्रभुपाद का भगवद गीता यथारूप का अनुवाद में संक्षेप में कहते हूं क्योंकि वो भी बहुत लंबा विषय है हम सब कुछ एक क्लास में नहीं बोल सकते इसलिए प्रतिदिन ऐसे कथा होते हैं और इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों जिनके प्रतिनिधि आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद है हमको बहुत साहित्य प्रदान किया ये सब आध्यात्मिक तत्वों समझने के लिए हाँ तो अभी पुस्तक के बारे में कहो